με τη σειρά μου υπογράμμισα ότι σε σύντομο χρόνο η επιτυχία της Ελλάδας να ξεπεράσει την κρίση Χριστός. Θα καταγραφεί διεθνώς και ως επιτυχία της Ευρώπης. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! 2-2 έχουμε σήμερα. Και επιτυχία της Ελλάδας και επιτυχία της Ευρώπης. Καλώς ήρθατε. Ξημέρωσε μια μέρα, μάλλον ξημέρωσε μια νύχτα, γιατί από το πρωί εδώ τουλάχιστον στην Αθήνα νύχτα έχουμε, λόγω συννεφιάς, βροχής και βαριάς ατμόσφαιρας. Εν πάση περιπτώσει, ξημέρωσε μια μέρα ή μια νύχτα που δεν είχαμε εθνική επιτυχία. Επιτέλους, γιατί τα τελευταία 3 χρόνια είχαμε συνεχώς εθνικές επιτυχίες. Όποτε είχαμε Eurogroup, όποτε είχαμε Συμβούλιο Αρχηγών ή κάποια άλλη έτσι διάσκεψη, σύσκεψη στις Βρυξέλλες ή όπου αλλού, ερχόντουσαν μετά οι ειδικοί, οι ηγέτες μας και λέγανε ότι είχαμε μια επιτυχία. Σήμερα δεν έχουμε αυτή την επιτυχία. Όχι ότι αν είχαμε επιτυχία, πάλι ίδια θα ήταν και η ατμόσφαιρα βαριά και μαύρη και η διάθεσή μας. Αλλά σήμερα δεν είχαμε επιτυχία. Να το σημειώσουμε και αυτό. Θα την έχουμε την επόμενη εβδομάδα, μάλλον, και τι θεωρούμε επιτυχία. Επιτυχία θεωρείται από αυτούς που μιλούν για επιτυχίες να πάρει ένας λαός 44 δισεκατομμύρια ένα δάνειο ή 31, όσα θέλετε. Να μην έρθει τίποτα στα χέρια του, αλλά να φορτωθεί την αποπληρωμή αυτών των 44 ή 31 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οπότε δεν ξέρω την επιτυχία και την αποτυχία. Εμείς είμαστε στο ίδιο mood, είτε είχαμε κερδίσει, είτε δεν είχαμε κερδίσει. Η μουσική που έχουμε διαλέξει σήμερα είναι από τους Καταλανούς. Τώρα θα, δεν ξέρω αν θα το ποσοστό, Έινα είναι το ακριβές. Νομίζω προφέρεται Ίνα και σημαίνει εργαλείο. Έχουν ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ, το έχουμε αναρτήσει στο ελληνοφρένια.net. Μην το δείτε όσοι δεν είστε κομμουνιστές. Αλλιώς, μην πλησιάσετε στον υπολογιστή όσοι δεν είστε κομμουνιστές. Θα το δείτε μόνο όσοι είστε εξοικειωμένοι με αυτά τα θέματα. Έτσι κι αλλιώς, έτσι όπως πάει και η Ευρώπη, έτσι όπως πάει και η Ελλάδα, οι λύσεις στενεύουν, οι πιθανότητες επίσης. Οπότε, είπαμε να το πάμε κατευθείαν στη ρίζα του προβλήματος. Και σε μια ενδεχόμενη λύση, το βίντεο αυτό με τους κομμουνιστές της Καταλωνίας, είναι λίγο ισπανικά, λίγο καταλωνικά, ίσως να είναι μια λύση, όχι μόνο το βίντεο βέβαια, αυτό που δείχνει το βίντεο. Κατά τα άλλα έχουμε τον ηγέτη που έχουν βγει σήμερα τα παπαγαλάκια κυρίως στα δεξιά από το πρωί και λένε φανταστείτε να μην ήταν ο Σαμαράς, τι θα είχαμε πάθει χθες. Αυτό που πάθαμε έτσι κι αλλιώς χθες, τι διαφορετικό θα είχαμε πάθει χθες. Μια εθνική αποτυχία, αλλά ευτυχώς έχουμε τη Γερμανία στο πλευρό μας. Ο καγκελάριος εξέφρασε την απόφασή της να βοηθήσει την Ελλάδα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και ακόμα κατανόησε την ανάγκη να πάρουν τέλος σύντομα οι δοκιμασίες του ελληνικού λαού. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Οι Έλληνες γνωρίζουν τον κόσμο και όσο το γνωρίζουν περισσότερο, τόσο μεγαλύτερη λαχτάρα νιώθουν για τη μακρινή τους Ιθάκη. Που αν τη βρείτε, αν τη βρούμε τη μακρινή Ιθάκη, πάρτε ένα τηλέφωνο στο γνωστό νούμερο 211-200-8200 για να σας απαντήσει το άλλο γνωστό νούμερο. Ο Αποστόλης ψάχνουν τη λαή της Ευρώπης γενικώς τι είναι αυτό που συμβαίνει, γιατί δεν προχωράει έτσι όπως θα θέλανε η Ευρώπη. Δεν λέω εδώ για τους δικούς μας πολιτικάντητες που είχαν βγάλει τον πύχη ψηλά και θα δούμε τι θα γίνει από Δευτέρα και. Όπως και να έχει, ακόμη και αν παίρναμε τη δόση, όλο αυτό από λογική πλευρά να το δει κανείς, δεν βγαίνει. Όχι μόνο με τα νούμερα, δεν βγαίνει γενικώς. Δεν μπορεί να είναι αυτή η Ευρώπη που έχουμε οραματιστεί, γιατί ζούμε σε μια γειτονιά και ο καθένας θέλει να είναι αγαπημένος με τους δίπλα, να κυκλοφορεί ελεύθερα, να μοιράζεται τα καλά του πολιτισμού τον 21ο αιώνα, τις κατακτήσεις των τελευταίων 200 ετών, οι οποίες μία-μία τα τελευταία 10 χρόνια παίρνονται πίσω, ξεριζώνονται και γυρίζουμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς σε πολύ άσχημα χρόνια. Ποιος δεν θα ήθελε λοιπόν μια Ευρώπη καλή? Παρ' όλα αυτά, επειδή έχουν αποφασίσει έτσι όπως έχουν αποφασίσει και υπηρετούν άλλα πράγματα από τις ανάγκες τις πραγματικές των λαών, αντιμετωπίζουμε εξάρσεις και εκφάνσεις αυτής της Ευρώπης που ούτε και οι ίδιοι μπορούν να τη διαχειριστούν. Δεν ξέρω αν είναι επιλογή ακόμα των Ελλήνων πάση θυσία ευρώ. Προχθές στη δημοσκόπηση που έβγαλε το Μέγκα, από 80% που ήταν τον Μάιο το πάση θυσία στο ευρώ, έχει πέσει το 62% το πάση θυσία στο ευρώ. Αναθεωρούμε διάφορα, είναι λογικό. Λογικό ακούγεται και έτσι πρέπει να κάνει ένας λογικός άνθρωπος. Όταν κάτι δεν πάει καλά, αναθεωρεί, σκέφτεται, μελετά όλα τα ενδεχόμενα, προετοιμάζεται, αποφασίζει ότι χωρίς τον ίδιο δεν πρόκειται να γίνει τίποτα καλό και παίρνει και τα δέοντα μέτρα. Όπως λέμε, όλα αυτά βεβαίως θέλουν και κέφι και κουράγιο και να σταματήσουν όλες οι ψευδαισθήσεις. Σήμερα απεργούν στο ΙΚΕΑ εργαζόμενοι και από ό,τι είδα πριν, στα διαδίκτυα αποφάσισαν και 48 ώρες απεργία. Η Fortinet, θα το ακούσετε και ένας ακροατής το λέει, αποφάσισε μείωση 35%. Τα Κώστα Καφέ έκλεισαν. Η Citibank κλείνει όλα τα καταστήματα, αφήνει μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Νομίζω ένα στη Θεσσαλονίκη και όλα τα υπόλοιπα της Αθήνας. Αυτά είναι οι επώνυμοι κλάδοι και επώνυμες εταιρείες που τις ξέρουμε όλοι και έχουμε συναλλαγές κατά καιρούς. Ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται στα πίσω στενά, στις ανώνυμες εταιρείες και οπουδήποτε αλλού. Δεν αφορά έναν μόνο, δεν αφορά έναν εργαζόμενο του IKEA ή τη Citibank ή οπουδήποτε αλλού. Αφορά τους πάντες. Σήμερα είναι αυτοί. Προχτές ήμασταν εμείς, παραπροχτές οι προηγούμενοι, μεθαύριο θα είναι οι άλλοι. Χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Όλα αυτά και αυτό που έγινε χτες, μακάρι να λειτουργήσει, μακάρι, δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει, ως τρόπος και αφορμή σκέψης για όλα αυτά που συμβαίνουν και όλα αυτά που πάμε. Η μεγαλύτερη μάχη είναι αυτή που θα δοθεί στο μυαλό του καθενός και μετά βλέπουμε για τις άλλες απ' έξω αν έχουμε κέφι. Άλλωστε με τέτοιο καιρό ανεβαίνει η διάθεση για ποίηση. Ψυχή φυλακισμένη στο κορμί. Κορμί φυλακισμένο στη ζωή. Ζωή φυλακισμένη μέσα στο χρόνο. Πνεύμα που από όποια φυλακή και αν βγει, σε φυλακή πάλι θα πέσει. Και είναι μονάχα το κορμί που αγάπησε τη φυλακή του. Πώς να μην έλθει ο θάνατος λοιπόν? Απλές έννοιες. Κορμί, ψυχή, πνεύμα, ζωή. Σφουγγάρι. Φυλακή. Η φυλακή παντού και ο θάνατος λύτρωση. Πώς να μην έλθει ο θάνατος λοιπόν? Θέλω να νικηθώ, αφού δεν μπορώ να νικήσω. Ο ποιητής ατέλειωτος, μαζί του είμαστε όλοι για την εθνική μάχη που χάθηκε χθες, αλλά ελπίζουμε την επόμενη εβδομάδα με το Στρουνάρα. Κάποιος το γρουσούζεψε, το έλεγε ο Στρουνάρας προχθές, να μην το γρουσούζεψουμε. Μήνυμα εδώ από έναν ακροατή, τον Bill, λέει: άρα το βίντεο, αυτό που έχουμε αναρτήσει στο site και είναι το τραγούδι που ακούμε, θα το δει, επειδή είπα να το δουν μόνο οι κομμουνιστές, θα το δει η Αλέκα, ο Μπογιόπουλος και 2-3 ίσως ακόμη, αυτοί είναι οι κομμουνιστές στην Ελλάδα. Είναι 5-6 ακόμη, δεν είναι μόνο 2-3, είναι κάτι παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πώς είναι οι κομμουνιστές και πώς μετριούνται, αν μετριούνται στις εκλογές ή μετριούνται αλλού. Ξέρω ότι οι κομμουνιστές είναι αυτοί που δεν ανέχονται αυτό που συμβαίνει σήμερα. Την εξαθλίωση, το 1,5 εκατομμύριο ανεργίας. Βεβαίως και άλλοι τύποι, όχι μόνο οι κομμουνιστές, δεν τα ανέχονται αυτά. Αλλά υπάρχει μια κατηγορία γραφικών, πες τους, μονόχνοτων ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, που παλεύουν με τον τρόπο που παλεύουν για να μην υπάρχουν όλα αυτά εκείνα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εκεί που νομίζουν αυτοί ότι πρέπει να είναι. Τουλάχιστον δεν είναι μόνο λόγια, είναι και έργα και δίνουν μια μάχη, βοηθάει με κάποιο τρόπο και προσπαθούν να καταφέρουν κάποια πράγματα που αν τα συζητούσαμε πριν 5 χρόνια ότι θα συνέβαιναν, όπως κάποιοι από αυτούς τα λέγανε πριν 5 χρόνια ότι θα συνέβαιναν, τους λέγαμε γραφικούς. Γιατί κανείς δεν πίστευε ότι θα φτάναμε, θα ζούσε αυτή η γενιά, αυτή την κατάσταση. Να έχουμε συσίτια, να έχουμε αυτοκτονίες, να έχουμε ανθρώπους που τρώνε από τα σκουπίδια, να έχουμε ανασφάλεια, γενική ανασφάλεια, μελαγχολία, κατάθλιψη, απογοήτευση. Όλα αυτά δεν νομίζω να τα περίμενε κανείς. Δεν ξέρω αν είναι 2-3 οι κομμουνιστές, όπως τους λες, αλλά δεν ξέρω και πόσοι είναι αυτοί που πιστεύουν πραγματικά ότι αυτή η κοινωνία και αυτή η Ευρώπη έχει να δώσει κάτι. Εδώ που έχουμε φτάσει, έχει να προσφέρει κάτι καλό για τους πολλούς. Αν υπάρχουν τέτοιοι που το πιστεύουν. Και δεν ξέρω αν είναι περισσότεροι από τους κομμουνιστές που πιστεύουν το ακριβώς αντίθετο. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά δεν κρίνονται ούτε με εκλογικά ποσοστά, ούτε με το τι λες εσύ, ούτε με το τι λέω εγώ. Κρίνονται από τα όσα γίνονται στις κοινωνίες. Και σε ανάλογες περιπτώσεις, οι κοινωνίες έχουν απαντήσει. Δεν έχουν μείνει με σταυρωμένα χέρια και δεν χάνουν ποτέ το στόχο. Προσωρινά μπορεί, για άλλους λόγους, να αποπροσανατολιστούν ή να μπλοκάρουν. Όμως το κομβικό και το αιώνιο θέμα και αίτημα είναι πάντα μια κοινωνία δικαιοσύνης, χωρίς ανισότητες, με αυτά που αξίζει ο άνθρωπος και έχει κατακτήσει μέχρι τώρα να τα ζουν όλοι. Όχι ελάχιστοι και οι υπόλοιποι να είναι στα σκουπίδια και στους κάδους. Με αυτά που λέμε, μας ακούει και ο Σαμαράς και του δημιουργούνται προβλήματα. Θέλω να προσευχηθώ με την ίδια δύναμη που θέλω να βλασφημίσω. Τα κρυσφύγετα της οπτασίας μας βρήκε η πνοή του χθες που πατινάριζε στον πάγο της αδιαφορίας και πήρε τα μαλλιά μας και τα έκανε θερινή κατασκήνωση. Να και μια απάντηση που θα μπορούσε να είναι αυτή. Λίγη λοιπόν, η Λαϊκή Επιτροπή Νέας Ιωνίας μου στέλνει τώρα εδώ βλέπω ένα mail μαζί με το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Γιώργος Εφέρης, έτσι είναι η ονομασία, διοργανώνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους και όπως λέει η Λαϊκή Επιτροπή Νέας Ιωνίας και ο Σύλλογος Σεφέρης, αντιλαμβανόμενοι τη δύσκολη περίοδο που περνούν τα μικρά παιδιά και τα νέα ζευγάρια και στο επίπεδο του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας και του δημιουργικού ελεύθερου χρόνου, πήραμε την πρωτοβουλία να οργανώσουμε πρόγραμμα ανοιχτών και δωρεάν εκδηλώσεων στην κατεύθυνση αυτή και έχουν εδώ ένα πρόγραμμα από την Κυριακή 2 Δεκέμβρη, 16 Δεκέμβρη και 23 Δεκέμβρη. Χριστουγεννιάτικη γιορτή, παιχνίδια, μουσικοκινητικά, διαδραστική αφήγηση παραμυθιού, παράσταση Καραγκιόζη. Όσοι είναι ενδιαφέροντες στη Λαϊκή Επιτροπή Νέας Ιωνίας, φαντάζομαι γίνεται και σε άλλους Δήμους. Καλά είναι αυτά, πολύ καλά. Είναι λίγα. Είναι λίγα. Πρέπει να γίνουν περισσότερα και πρέπει ο πολιτισμός να μπει. Οι διεκδικήσεις είναι πολύ καλές, πρέπει να γίνουν πιο μαχητικές, αλλά ο πολιτισμός έπρεπε ήδη να είχε μπει. Αυτά που λες με τον πολιτισμό, με ένα κινηματογραφικό έργο, με μια συναυλία, με ένα θεατρικό έργο, είναι υπερδιπλάσια από αυτά που μπορεί να πει κανείς με τα λόγια από, από ένα παράθυρο του Μέγκα ή από οπουδήποτε άλλου. Έπρεπε να είχε προηγηθεί και είναι βασικό στήριγμα και πρέπει να το αξιοποιήσουν περισσότερο. Είναι ανάγκη εδώ που έχουμε έρθει, επειδή δεν μπορούμε να προσφέρουμε και τίποτα άλλο, όσοι έχουν διάθεση τουλάχιστον πολιτισμός. Τι έτος έχουμε, 2012. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν που πήγε χτες και δεν κατάφερε, λόγω γρουσουζιάς, τον κύριο Στουρνάρα λέμε, να διεκδικήσει αυτά που μας είχαν πει ότι θα παίρναμε. Σύμφωνα με τον κύριο Στουρνάρα από πέρσι, είμαστε σε καλή φάση. Πότε βλέπετε να γυρίσουμε, ας πούμε, στην ανάπτυξη, σε θετικούς ρυθμούς? Εμείς εδώ στο ΙΟΒΕ θεωρούμε ότι του χρόνου θα έχουμε θετική ανάπτυξη. Έστω και με ένα θετικό πρόσημο, έστω και με πάρα πολύ μικρό αριθμό. Μέσα στο 2012, μέσα στο 2012. Ακριβώς. Μέσα στο 2012, μέσα στο 2012. Ακριβώς. Επομένως φαίνεται ότι αρχίζει και η κατάσταση και βελτιώνεται. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Βελτιώνεται η κατάσταση. Το είχε προβλέψει ως πρόεδρος τι ακριβώς ήταν εκεί στο ΙΟΒΕ. Έβγαινε και στα παράθυρα, το έλεγε. Είχε εκτιμήσεις προφανώς και όπως ήταν και καθηγητής αρμόδιος επί των οικονομικών, είχε κάνει μελέτες και έδειχναν αυτές οι μελέτες βασιζόμενος και στην τότε κυβέρνηση και στα μέτρα που έπαιρνε ότι θα είχαμε ανάπτυξη φέτος το 12. Τα βλέπετε όλοι, είμαστε μες στην ανάπτυξη και την ανάψυξη βεβαίως, αλλά δεν συζητάει κανείς γι' αυτό. Μια χαρέα προβλέψεις, είχε πέσει μέσα. Σήμερα το πρωί, Γιώργος Παπαδάκης στον Αντένα έκανε εκπομπή όπως κάθε πρωί, κάποια στιγμή εκεί που κάνα την μπάσα για το Σόιμπλε. Σκοτίνιασε η οθόνη, είχε σκοτεινιάσει και ο ουρανός νωρίτερα. Τα χάσαμε, νομίζαμε ότι κάτι κακό είχε συμβεί. Να δούμε τι είπε ο κύριος Σόιμπλε μετά το τέλος του γερμανικού της αποτυχημένης αυτής σύσκεψης και να επαναλάβουμε για μία ακόμα φορά. Αυτή η εκπομπή. Τι έγινε, παιδιά? Είμαστε στον αέρα. Είμαστε στον αέρα, μάλλον. Έχουμε εικόνα. Είμαστε στον αέρα, δεν είμαστε. Έχουμε μαύρο. Έχουμε μαύρο, δεν έχουμε μαύρο. Μιλήστε, παιδιά. Δεν ξέρω. Είμαστε, δεν είμαστε στον αέρα. Μπορεί να μου πει κάποιο. Μπορεί να μου πει κάποιο αν είμαστε στον αέρα. Όχι. Όμως, πράγματι, στις 16 Νοεμβρίου πρέπει να εξοφλήσουμε έντοκα γραμμάτια αξίας περίπου 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, χωρίς τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για να χρηματοδότηση αυτών των εντόκων γραμματίων από το τραπεζικό σύστημα θα οδηγούσε τον ιδιωτικό τομέα σε πλήρη ασφυξία. Είτε σε γρήγορο θάνατο, είτε σε αργό θάνατο. Άρα, πράγματι, λοιπόν, στις 16 του μηνός τελειώνουμε. Τι έγινε, παιδιά? Τελειώνουμε. Τελειώσαμε, είμαστε τελειωμένοι εδώ και κάποιες μέρες. Αν δεν ερχόταν η δόση, θα είχαμε καταρρεύσει. Ευτυχώς που είστε δόση και συνεχίζεται η ζωή μια χαρά. Η Λαϊκή Επιτροπή, να μην πω κάτι για μια Λαϊκή Επιτροπή, αμέσως στέλνουν τα μηνύματα, θα το πούμε και αυτό γιατί είναι Βάρναλης. Η Λαϊκή Επιτροπή Πολύχνης διοργανώνει εκδήλωση για τον Κώστα Βάρναλη σήμερα Τετάρτη 21 Νοέμβρη στις 8 Μουμού στη Μυροβόλο. Πες μια κουβέντα, την είπα την κουβέντα, πηγαίνετε. Χθες ήμουνα και σε μια παρουσίαση βιβλίου για τον Κώστα Βάρναλη. Θα αναφερθούμε τις επόμενες μέρες. Πολύ ωραία παρουσίαση και πολύ ωραίο βιβλίο με ανέκδοτα. 19 ανέκδοτα ποίηματα του Κώστα Βάρναλη. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι σε ένα άλλο σύμπαν, το παλεύουν όπως μπορούν και προσπαθούν να σωθούν και να σώσουν ό,τι μπορούν από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Ευάγγελος Βενιζέλος κάνει μια περιγραφή πώς παλιότερα ένιωθε ο ίδιος όταν πήγαινε στα Eurogroup. Εδώ ακόμη και τώρα ξέρετε τι αντιμετωπίζω στο Eurogroup. Όταν ζητάμε να μας δανείσουν η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Εσθονία και λέμε βοηθήστε μας γιατί ο λαός μας πάσχει, κάνει θυσίες, μειώνουμε τον κατώτερο μισθό κατά 22%. Αν και ο κατώτερος μισθός αφορά το 13% των εργαζομένων. Και ξέρετε τι μου λένε. Ναι, ο κατώτερος μισθός για το νέο εργαζόμενο μέχρι 25 χρονών στην Ελλάδα είναι 511 ευρώ. Στη χώρα μου, μου λέει ο Εσθονός που μας δανείζει ή ο Σλοβένος, είναι 180 ευρώ. Και δεν του λένε ψέματα και του λένε την αλήθεια. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον λοιπόν, σε μια τέτοια Ευρώπη και σε ένα τέτοιο πλανήτη, θέλω να μου πείτε αν μπορεί να βρεθεί άκρη. Γιατί θα δώσει τη μάχη ο Βενιζέλος. Εγώ να δεχτώ ότι θα δώσει τη μάχη. Αλλά όταν θέτουν τέτοια θέματα, τα οποία είναι αληθινά, γιατί όταν η Ινδία έχει μισθούς μισό πιάτο φαΐ και όταν η Κίνα επίσης, κομμουνιστική χώρα, έχει το 1/3 του πιάτου φαΐ ως μισθό, θα έρθει μετά η Ευρώπη και θα αντιγράψει κάτι από όλα αυτά, διότι θα προτιμήσει να τα φτιάξει. Και αυτό που γίνεται το ονομάζουμε παγκοσμιοποίηση ή καπιταλισμό ή όπως θέλετε. Όταν αντίστοιχα η Βουλγαρία έχει 170 ή τα παραδείγματα που χρησιμοποιεί ο Βάγγελος Βενιζέλος και του λένε αυτό, όταν εμείς εδώ ξεκινήσαμε με τα 700, τώρα έχουμε πάει στα 580 και κατεβαίνουμε, δεν είναι λογικό, δεν είναι αδιέξοδο πώς σας φαίνεται όλο αυτό. Υπάρχει πιθανότητα να το αφήσουν όλοι αυτοί που έχουν τις επιχειρήσεις και τους ομίλους να αλλάξει, είτε θέλει κάποιος που είναι κατά του μνημονίου, είτε δεν θέλει. Είτε έχει την καλύτερη διάθεση να βοηθήσει μια χώρα. Υπάρχει πιθανότητα αυτό να αλλάξει έτσι? Έχει αλλάξει ποτέ στην ιστορία? Υπάρχει πιθανότητα να καλυτερεύσει? Και ποιο θα είναι η καλυτέρευση? Τα 180 να γίνουν 200? Δεν υπάρχει περίπτωση, λυπάμαι που το λέω. Ξέρω και πώς ακούγεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνη πιθανότητα και μοναδική, αν θελήσουν οι λαοί της Ευρώπης να φύγουν από αυτή τη λογική τελείως. Είναι αδιέξοδοι. Την πληρώνουν, τη χρυσοπληρώνουν. Υπάρχουν ακόμη βέβαια λαοί που κρατάνε και πιστεύουν ότι, όπως και εμείς πριν λίγο καιρό πιστεύαμε ότι, κτλ. Κτλ. Εδώ πάντως είμαστε. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι αυτό που είπαμε και πριν, 211-200-8200. Μέλ στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και από κινητό γράφουμε Real, αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και αποστολή στο 54-100. Ο μήνας σήμερα έχει 21, το ξαναλέμε. Όποιος θέλει να δει ξανά το λέω το βίντεο του τραγουδιού που ακούμε σήμερα, όχι όλοι, αυτοί που είπαμε πριν, θα το βρείτε στο ellinofrenia.net. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και ο κύριος Τουρνάρας μας θυμίζει τι θα είχαμε πάθει αν δεν είχαμε πάρει τη δόση. Εάν θέλετε να γίνει η Ελλάδα Βόρειος Κορέα, να βγείτε και να το πείτε ευθαρσώς. Να βγείτε και να πείτε, να εξηγήσετε τι θα γίνει τη 16η Νοεμβρίου, εάν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία με τους δανειστές. Θα έχουμε μισθούς, θα έχουμε συντάξεις, θα έχουμε φάρμακα, θα έχουμε πετρέλαιο, θα έχουμε τρόφιμα, θα έχουμε, πείτε μου, 17 Νοεμβρίου θα έχουμε τρόφιμα. Όχι και πάση θυσία παραμονή στο ευρώ. Πώς να μην έλθει ο θάνατος λοιπόν. Η φυλακή παντού και ο θάνατος λύτρωση. Η Ελλάδα δεν είναι χώρα, είναι χώρος. Μας άρεσε αυτό το «Οι λύσεις για την Ελλάδα είναι μέσα στην Ευρώπη». Δεν ξέρω αν είναι με ή χωρίς το λαό. Όταν λέει ο Τσίπρας ότι θα αναλάβουμε την διακυβέρνηση της χώρας, δεν βάζει αυτό που κάνει ο Χοχ, ε. Σου αρέσει. Πώς δεν μ' αρέσει, μ' αρέσει. Για πες μου κάτι. Δεν θέλω να δω τον Τσίπρα πρωθυπουργό, πας καλά. Ναι, δεν ήταν με άλλους κι άλλες. Να σου πω, αφού οι Χρυσοχοίδης και ο Στουρνάρας χαίρονται με τη δημοσκόπηση και με θεωρούν όριμους και ότι είναι δημοφιλείς, γιατί δεν βγαίνει το απόγευμα μέχρι το Κολονάκι να πιούν ένα καφέ. Έτσι, σε εκεί που έχει κόσμο, ρε παιδί μου, να πάνε σε μια καφετέρια. Ποιο σου μπορεί να βγαίνουν. Σε ένα πεζόδρομο, δεν. Ποιο σου μπορεί να βγαίνουν. Μια χαρά βγαίνουν. Εσύ δεν το ξέρει που θες διαβατήριο για να φτάσει στο Κολονάκι. Βλάχαρε. Δεν βγαίνουν γιατί έτσι και βγουν θα φάνε όλου καφέδε στο κεφάλι από όλε τι καφετέρειε γύρω-γύρω. Σιγά μην πετάξουν τον καφέ, παιδί μου. Ξέρει πόσο κάνει ο καφέ στο Κολονάκι για να το πετάξει στα μούτρα του Στουρνάρα. Απλά θα ήθελα να θέσεις υπόψη του Θήμιου ότι και η Fortnet Nova στον Ταύρο, όλοι οι υπάλληλοι είναι έξω, δεν μπαίνουν να εργαστούν γιατί εχθές τους ανακοίνωσαν ότι θα τους κόψουν τους μισθούς 35%. Κυριάκος λέγομαι και είμαι πατέρας παιδιού που εργάζεται εκεί. Μισό λεπτάκι, και δεν χαίρονται που θα τους μείνει 65% του μισθού. Δεν χαίρομαι όπως το λέμε καθόλου. Ξέρουν τι έχουν κόψει από τους βουλευτές. Ένα δηλαδή τι να κάνουν οι βουλευτές, να βγουν έξω από τη Βουλή. Να πάνε να γαμπηθούν. Εντάξει. Μπρος. Έλα, Αποστολή. Έλα. Δεν μου λες, από πότε η Κοτετσίλα ονομάζεται ωριμότητα. Τι εννοείς? Αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε να κάνουμε έναν όριμο κόσμο, έτσι. Τι εννοώ. Κάτι δεν είπε ο Χρυσοχοίδης ότι αποδειχθήκαμε πολύ όριμοι. Και αναρωτιέμαι εγώ, από πότε η Κοτετσίλα ονομάζεται ωριμότητα. Ναι. Ρε φιλαράκι, θα φύγω από τούτο τον κόσμο. Μην κάνεις καμιά τρέλα, μην κάνεις καμιά τρέλα. Πρώτα θα πληρώσω τα τέλη κυκλοφορίας κερατά και μετά την άλλη χρονιά, μα θες. Άκου, από το πρωί σήμερα αισθάνομαι τόσο περήφανη και καμαρώνω. Γιατί καλέ, πας καλά, ξέρεις πότε ζούμε. Βράδυ, είπε ο Χρυσοχοίδης ότι οριμάσαμε, ότι είμαστε όριμοι πια. Ναι. Δεν κατάλαβα ότι στα 60 μου που είμαι θα με κάνουν όχι μαρμελάδα τώρα, αλλά και εγώ δεν ξέρω τι. Τι νομίζεις. Γι' αυτό χαίρεται ο Χρυσοχοίδης. Ό,τι είναι όριμο πέφτει, σου λέει, ήρθε η ώρα. Έχω την απάντηση στο γιατί ο Κούλης. Ξέρεις ποιος είναι ο Κούλης? Ο Γουρλοτούλης. Ο Κούλης, ναι, μην το τα Κούλης. Λοιπόν, γιατί έγινε έξαλλος όταν ο Σκουρλέτης του είπε ότι είναι από τζάκι? Γιατί? Έπρεπε να του πει ότι είναι, ότι είναι από πολλά τζάκια, Έπρεπε να του πει ότι είναι από Βόθρο. Παρακαλώ, λέγεται, παρακαλώ. Με τον κύριο Αποστόλη μιλάω. Ο ίδιος. Μάλιστα. Μου έχει δώσει το τηλέφωνο σας ο Αλέξανδρος, ο Ταρσούλης, για τα αγγλικά. Ναι, ναι. Αγγλικά, English, yes. Please. Ορίστε. Yes, please. μου είπε ότι ενδιαφέρεστε να... για τα παιδιά σας να κάνω αγγλικά. Yes, I'm interested for my children. Ναι. Interested, very, very interested. Here, tell me. Αλέξανδρε. So, what Αλέξανδρος, not. Αλέξανδρε. For the English lessons, αγάπη μου, my love. Εσείς μιλάτε γλέζικα? You speak England? Δεν ξέρω τι θα σε κάνω. Δεν ξέρω τι θα σε κάνω πραγματικά. Come on. Θα δώσω την πινακίδα του ταξί σου στο Real FM και θα πω να μην μπαίνει κανένας. Θα πω ότι είσαι ανώμαλος, να ξέρεις. That's not lie. That's not. It's true. I'm anomal. I'm not normal. I'm anomal. You are a very disgusting and bad person. Why you do this to me? I just do a prank. Καλά, είσαι τελείως λαμμένος. Είσαι τελείως λαμμένος. It was just a joke and you give my pinakid from the taxi. You bitch. You bitch, very bitch. Δεν ακούω, μου έπαιρνα από το κινητό μου, μη σε πλακώσω. And you don't listen. And you don't know English. Speak English, please. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν κάνετε ο ίδιος μάθημα στα παιδιά σας. Μιλάτε τόσο ωραία αγγλικά. Speak English, madam. Speak English. Αλέξανδρε, αϊ κατούρα μας λέγω. Αϊ τελειώνε. You still believe now I'm Αλέξανδρος, eh? That's turnos you are. That's turnos. Οι Έλληνες γνωρίζουν τον κόσμο και όσο το γνωρίζουν περισσότερο, τόσο μεγαλύτερη λαχτάρα νιώθουν για τη μακρινή τους Ιθάκη. Και πολλά άλλα τέτοια. Μήνυμα ακροάτη, βρε Θύμιο, λέει, αγόρι μου, δεν πρόκειται να έρθει ποτέ ο κομμουνισμός. Πάρ' το απόφαση και με την ευκαιρία από την γιορτή σου να σου στείλω δώρο ένα σουβενίρ μπετόν από το τείχος του Βερολίνου Ισοκράτης. Καταρχήν έχω κομματάκι σε νάιλον, μικρό τσιμεντάκι από το τείχος του Βερολίνου. Σε έχω προλάβει, το έχω ήδη. Δεν ξέρω αν θα έρθει ο κομμουνισμός. Πραγματικά δεν το ξέρω και δεν είναι και το άμεσο αυτό που αντιμετωπίζουμε. Ούτε έχω εγώ στο μυαλό μου αυτό, ντε και καλά. Και βεβαίως δεν έχω και μια κοινωνία με τύχη στο μυαλό μου, όπως και πολλοί άλλοι φαντάζομαι. Αυτό όμως που έχω στο μυαλό μου είναι με όλα αυτά που γίνονται να αποφασίσουμε αρκετοί σε αυτόν τον τόπο που βαλόμεθα από όλα αυτά που γίνονται να τα σταματήσουμε και να αποφασίσουμε επιτέλους να ισχύουν αυτονόητα στη ζωή μας πράγματα. Αν το αποφασίσουμε αυτό και μπούμε σε αυτή τη λογική, μπορεί στην πορεία, αυτονόητο εγώ θεωρώ, ότι όλα αυτά που γίνονται με τα χρέη, με τα δάνεια δεν μας αφορά, δεν έχουμε πάρει τίποτα από αυτά, δεν με ρώτησε εμένα κανείς ποτέ για όλα αυτά, δεν έχω εγκρίνει ποτέ κάτι τέτοιο, οπότε γιατί να έρθω τώρα να πληρώσω όλα αυτά και μάλιστα να καταρρεύσουν δίπλα νοσοκομεία, σχολεία, αθλητισμός, πολιτισμός, κοινωνία, οτιδήποτε άλλο. Αυτό θεωρώ ένα μικρό αυτονόητο, ένα πρώτο αυτονόητο. Υπάρχουν άλλα πέντε. Αν συμφωνήσουμε σε αυτά τα πέντε αυτονόητα, αν μετά θέλουμε και άλλα πέντε αυτονόητα πιο ριζικά, το βλέπουμε εκείνη την ώρα και πηγαίνουμε. Αλλά σε αυτή τη φάση νομίζω ότι πρέπει κάτι διαφορετικό να γίνει. Εκεί ποντάρω, δεν ποντάρω στη μελλοντική κοινωνία. Τώρα αν θα έρθει, δεν θα έρθει κάτι, άστο. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί αν σου έλεγα πριν πέντε χρόνια ότι θα καταρρεύσει και ο καπιταλισμός ή θα τρανταχτεί πολύ γερά χωρίς να μπορούν να το μαζέψουν, πάλι δεν θα το πίστευες. Οπότε, τι ξημερώνει αύριο είναι μεγάλη μέρα. Και ξέρω ότι πολλοί δεν τα πίστευαν τότε όλα αυτά που έλεγαν κάποιοι ότι θα έρθει κρίση, γιατί πάντα έρχεται κρίση σε αυτό το οικονομικό σύστημα. Έχει ξανάρθει και στο παρελθόν. Και οδήγησε εκεί που οδήγησε. Αν σας το έλεγαν πριν πέντε χρόνια, δεν θα το πιστεύατε, γιατί τότε πιστεύατε πριν δέκα χρόνια, πιστεύατε τον κύριο Σιμίτη. Οι Έλληνες πολίτες μαζί με άλλα 300 εκατομμύρια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιράζονται το κοινό νόμισμα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Μοιράζονται επίσης τη σταθερότητα που χαρακτηρίζει την Ευρωζώνη και τη σταθερότητα που δημιουργεί αυτό το κοινό νόμισμα. Και με βάση αυτή τη σταθερότητα μοιράζονται την προοπτική ανάπτυξης, που είναι μια κοινή προοπτική, μια κοινή μοίρα με τις χώρες της... Ποιες χώρες, κάποιες χώρες, εν πάση περιπτώσει, της Ευρώπης, της Ευρωζώνης. Αυτά έλεγε ο Σιμίτης τότε. Πόσοι δεν τα πιστεύαμε, βάζω και τον εαυτό μου, δεν τα πίστεψα ποτέ, δεν έχει σημασία, έτσι, για να μην νιώθουμε. Πόσοι δεν πιστεύαμε αυτά που έλεγε ο Σιμίτης τότε και δεν είχαν ελπίσει ότι το ευρώ, έτσι όπως φτιάχνεται, βέβαια δεν υπήρχε και συζήτηση τότε, θα είναι κάτι καλό για τους λαούς της Ευρώπης. Και κάντε τώρα τον μίνι απολογισμό, δεν χρειάζεται καμία συνηγορία. Ο καθένας μπορεί, Έλληνας, Γάλλος, Πορτογάλος, ακόμη και Γερμανός, ακόμη και Γερμανός. Και στην Ολλανδία που διάβαζα προχτές, παρατηρήθηκε και σημειώθηκε ύφεση. Στην Ολλανδία, όχι στο Νότο. Κάτι περίπου τέτοια μας έλεγε και ο Παπακοσταντίνου πιο πρόσφατα. Δεν έχουμε ένα νόμισμα το οποίο μπορεί με τη διολίσθηση να πάρει μέρος αυτού του χτυπήματος που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Καλός ή κακός? Καλός για μένα, διότι το ευρώ έχει βοηθήσει πάρα πολύ τη χώρα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Κομμάτια της χώρας για την ακρίβεια, επιχειρήσεις της χώρας, ομίλους της χώρας, γιατί τους πολλούς, όπως ξέρουμε πια όλοι, σε αυτό συμφωνούμε και οι δημοσκοπήσεις το λένε, δεν τους έχει πολύ βοηθήσει. Λαός, μέρος βου. Ακούω σήμερα την εκπομπή και μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει να σχολιάζει τον Σρόιτερ από το δελτίο ειδήσεων εχθές. Έλα, κυρία μου, τώρα πόσα δελτία ειδήσεων θα βλέπουμε? Θα τα βλέπετε. Ο Σρόιτερ ξεκινάει 7 η ώρα. Θα βλέπουμε από τις 7 μέχρι τις 10 που τελειώνει η ΝΕΤ. 3 ώρες δελτία ειδήσεων τη μέρα, τι βίτσιο έχουμε? Το θέμα είναι ότι βλέπετε πολύ μέγα και θα παραμορφωθείτε στο τέλος. Εννοείς ότι θα μορφωθούμε πάρα πολύ. Ορίστε. Δεν εννοείς κάτι που έχει σχέση με παραμόρφωση ή κάτι τέτοιο? Καλό προσούγιο. Έχει να κάνει με την πολυμόρφωση. Βεβαίως, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, άκου τώρα. Είχε ένα θεματάκι για το λιμάνι. Άσε που ο Σρόιτερ είναι γερμανοτραφής και έχει και ξένο όνομα και δεν τα γουστάρω αυτά. Κάτσε ρε, άκου. Συγγνώμη. Αλλά δεν έπρεπε να το πω. Έλεγε λοιπόν ο παιδί μου για την Κόσκο, όπως λένε αυτοί το στόμα την Κινέζικη, ότι είχε θέμα για τα μεροκάματα συγκεκριμένα. Ποια μεροκάματα? Το μεροκάματο πρέπει να αλλάξει όνομα. Τέλος πάντων. Δεν μπορεί να λέγονται ακόμα μεροκάματα. Τα μεροκάματα πρέπει να αρχίσουν να λέγονται πλέον τόσο χαμηλά που έχουν φτάσει, μεροκλάματα. Δεν γίνεται μεροκάματα, μεροκλάματα είναι. Σωστό και αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί. Εγώ άνεργη μέρα, εσύ που να τα ξέρω αυτά. Σωστό. Εσύ έχεις μόνο κλάματα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πες το. Είχε μιλήσει με δύο Έλληνες, τέλος πάντων, Ιταλικέρδες και καλά, και έλεγε τα μεροκάματα. Ο ένας, ανειδίκευτος, τέλος πάντων, κτλ., έλεγε ότι το μεροκάματό μου εμένα είναι 50 ευρώ. Μη τα πολυλογώ. Δεν θέλω να μου τα πολυλογείς. Ψάξε, βρες το θεματάκι αυτό και δες το σχόλιο που έκανε ο Σρόιτερ στο τέλος. Ναι, και καλά, εγώ να ακούσω το Σρόιτερ, έτσι. Ναι, ρε. Ξενέρωτο. Γυρνάει και λέει με υφάκι. Αυτό λέει να τα βλέπουν μερικοί που δεν ήθελαν καν να έρθουν οι Κινέζοι στο λιμάνι. Και καλό θα ήταν να θυμηθούμε τι αντιδράσεις υπήρχαν όταν είχαν έρθει οι Κινέζοι. Κινέζοι να αναλάβουν το λιμάνι του Πειραιά. Αϊ, πιπ, ρε, πιπ, πιπ, πιπ, ξέρει. Περίμενα ότι λέω σήμερα, φτάνετε να έχετε τσιμπήσει αυτό και να το σχολιάσετε, αλλά. Τίποτα. Ναι, τίποτα, άμα το. Μόνο Μέγκα. Ναι, γαμπή. Όλοι Μέγκα. Μόνο προπαγάνδα σήμερα. Εντάξει, τι να κάνω. Τώρα, συγγνώμη, το ίδιο είναι η γνήσια προπαγάνδα με την ΤΕΜΕΚ προπαγάνδα, τη WannaBe. Τι? Ναι. Έλα, πώς το έπαθες και έβαλες ένα κομμάτι της προκοπής. Μπα, κάντε μας και κριτική, βέβαια, κάντε μας και κριτική. Ναι, γιατί, δεν σ' αρέσει. Μ' αρέσει, βελτιώνομαι. Γερμανική κριτική θα σου κάνω. Άκου να δεις τώρα, στις τελευταίες εκλογές η Φλόρινα και η Καστοριά έδωσε 70% σε αυτά τα λαμόγια. Βίβα Φλόρινα! Ναι. Βίβα Καστοριά! Τώρα να ψοφήσουν στο κρύο, να τους μαζέψουν με τα καροτσάκια. Μην είστε κακός, κύριε. Εγώ είμαι κακός, ρε. Ναι. Εγώ είμαι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, αλλά αυτοί να ψοφήσουνε. Ναι, γεια σας, Αποστολή. Γεια σας. Γιατί δεν βγάζεις τον συνταγματολόγο που έχει βγάλει ο Τράγκας, όσο όλα είναι αντισυνταγματικά, γιατί δεν τον βγάζεις? Τι θα τον βγάλουμε, θα αλλάξει κάτι? Θα στάξει δάκρυ στο μάτι της Χούντας? Δεν παίζει, άστο. Και τώρα νομίζεις αυτό που μας λέει η ΣΥΡΙΖΑ τώρα θα αναιρέσει τα πάντα και θα κάνει τα πάντα? Καλά, άστο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε την κωμωδία από την αντιπολίτευση. Άστο, χέστο. Δεν μπορεί, σταματήστε, αφού τους εμπιστευόμαστε, είναι σοβαροί. 27% του κόσμου που τους εμπιστεύτηκε, τι είναι, κανένας χάχας? Πώς? Α, και εσείς του το ρίξατε, κατάλαβα. Παρακαλώ. Σκάσε και κολύμπα. Εγώ μίλα καλύτερα, τσατίζομαι. Το είπε ο Αρούλης, δεν το λέω. Άμα το είπε ο Αρούλης, ποιος Αρούλης? Ο Αρούλης. Ο αγνωστός Αρούλης. Με τον Μπουρνούζη. Ναι. Το βλέπεις ότι αφήνει μουσάκι ο Αρούλης? Καλά, εκτός ότι έχει γκριζάρι, αυτά τα βάσανα. Πρόσεξε, απλά χάλια. Αυτά τα βάσανα τη ζωή, ρε παιδί μου. Καμιά καλή βαφή, ρε παιδάκι μου, να του πούμε, δεν γίνεται. Να σου πω, αφήνει και μουσί τώρα, δεν ξέρω γιατί, τάχα τι το παίζει, ξέρω εγώ. Είναι η ηλικία, ξέρεις, κρίση. Λες να θέλει να δείχνει τζόβενος? Ναι, μάλλον. Δεν το συμφέρει, γιατί βγαίνει και το μουσί άσπρο, χέστο. Να σου πω, ο Άρης τώρα που θα βλέπει τη διαφήμιση του τουρισμού της Αλληνής, της Κεφαλογιάννη, της Βλαχάρας. Μεγάλη σύγχυση. Δεν θα παθαίνει εγκεφαλικό? Δεν θα ήθελε ο Άρης να παίζει στο διαφημιστικό αυτό με το flash mob που χορεύουν στο Λονδίνο για να διαφημίσουν την Ελλάδα? Ναι, μπορεί το μουσί να είναι δείγμα πένθους. Καλά, και η Κεφαλογιάννη πάει σύννεφο, ε. Δεν το συζητώ. Άστη Κεφαλογιάννη, άσε. Ο Άρης όχι απλά θα ήθελε να εμφανίζεται όπως εμφανίζεται η Κεφαλογιάννη που τραβάει με το κινητό. Πρώτος στο χορό θα ήταν, πρώτος. Τι πρώτος? Το G από τον Γκρι θα ήταν. Αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία που ο Άρης δεν παίζει εκεί. Σημασία έχει που άφησε έργο στον τουρισμό. Με αυτά και με αυτά και με την πολυλογία μας φτάσαμε και στο τέλος σήμερα, γιατί καταλάβατε είχαμε θέματα εδώ πάρα πολλά, είναι λογικό, η χτεσινή διαδικασία στην Ευρώπη και όλα αυτά που ζούμε πια τόσο καιρό, 2-3 χρόνια, δημιουργούν διάφορες σκέψεις. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να τελειώνουμε μια και καλή με αυτά. Αν οι πολλοί δεν το θέλουν, τι να κάνουμε, θα περιμένουμε και θα ελπίζουμε σε κάθε Eurogroup να έχουμε νίκη και να λυθούν τα θέματά μας μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Τι να κάνουμε. Έχουμε ζήσει και χειρότερα σε αυτόν τον τόπο και σε αυτή τη ζωή. Ο λαός ακολουθεί και αμέσως μετά μαγκαζινό με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, σε πήρα να σου πω την παπαριά μου. Α, ωραία, καλά έκανες. Λοιπόν, η Χρυσή Αυγή δεν θα βγάλει πενταψήφιο τηλεφωνικό νούμερο? Ο Χρυσαυγή της γειτονιάς σας. Α, ναι, σωστό, πληροφορίες ξέρω εγώ. Ή να δίνεις πληροφορίες, να λες που είδες τον κοντινότερο Πακιστανό. Ή να σου πούν αυτοί. Γιατί αυτοί ξέρουν, τους έχουν χαρτογραφήσει. Έχεις νεύρα, ρε παιδί μου, μια μέρα θες να ρίξεις μια κλωτσιά. Γιατί να τη ρίξεις σε ένα σκουπίδι από το ΕΝΕΚΕ που μπορεί να χαλάσει και είναι και αντικοινωνική συμπεριφορά. Ενώ να πάρεις να ζητήσεις πληροφορίες που είναι ο κοντινότερο Πακιστανό, να τον σαπίσει το ξύλο. Έτσι. Κανονικά πρέπει να βγει και εφαρμογή στο iPhone. Έτσι πες τα, μπράβο. Έτσι τα λέγεται και αυτό βέβαια. iPhone. Εγώ σκοτώνω από το φόνο. Έλα, μωρή Λουλού. Έλα, καλά. Εσύ, φώτισε με λίγο να πούμε. Ακούω. Να σε φωτίσω, τι είμαι, Κουβέλης? Άσε με, ρε, πούτι, να το ολοκληρώσω. Ολοκλήρωσε, μάνα μου. Να σου πω. Ακούω συνέχεια λένε οι εταίροι μας, η λέξη εταίροι είναι από το συνεταίρι. Όχι, από τις εταίρες. Από τις πουτάνες δηλαδή. Δεν ήθελα να το πω έτσι. Γιατί δεν ξέρω αν είναι καλά οι συνεταίροι μας, αφού να είναι συνεταίροι μόνο στα κέρδη και όχι στις ζημιές. Να κάνω και εγώ ένα συνεταιρισμό τέτοιο να βρει. Καπιταλισμός, αγάπη μου, καπιταλισμός. Έτσι δεν είναι και σε όλες τις εταιρείες? Ναι, το έχω το βιβλίο, φίλε, είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέει, φίλε. Είναι έτσι όπως τα λέει. Έτσι δεν είναι και εκεί που δουλεύεις, έτσι είναι. Όλοι τα έχουμε ζήσει. Στα κέρδη δεν πήραμε κανένα μπόνους, καμιά αύξηση. Στις ζημιές, τσουπ, 10% κάθε Χριστούγεννα και ατομική σύμβαση εργασίας. Γεια, ρε φίλε, τι να πω, ρε φίλε. Τι να πω. Η Γαλλία φτιάχνει κρασιά, ροκφόρια, αυτοκίνητα, έτσι. Μιλάμε για γαμ***. Η χώρα δεν είναι μπουρδέλα όπως η Ελλάδα. Τους στείλαμε τα φώτα μας, δηλαδή το Φωτόπουλο. Τους στείλαμε τους τυφλούς της Ζακύνθου. Τι τους έχουν πει τους υπεράριθμους υπαλλήλους των ΟΤΑ εκεί πέρα. Γιατί άκουσα σήμερα ότι ο οίκος Μούντις τους υποβάθμισε. Τι γίνεται, Αποστολή? Αυτοκίνητα φτιάχνουν ροφόρια, κρασιά, γάμισέτα και τους υποβαθμίζει ο οίκος Μούντις. Θα θυμάστε τα δικά μας. Άρε Φωτόπουλε, παντού έχεις πάει, ρε γάμισε. Δεν έχεις καταστρέψει όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, θέλω να καταγγείλω την ΠΟΕΟΤΑ που βάρεσε μόνο τον πρόξενο και δεν βάρεσε και τους υπόλοιπους. Έγινε, να είσαι καλά. Όχι, θέλω και άλλη μια καταγγελία. Τέλειωνε. Τους ομολογιούχους που βαρέσανε, που χτυπήσανε μάλλον τη θωρακισμένη κουρσάρα του Βενιζέλου και όχι τη θωρακισμένη με λίπος κολάρα του. Να σου πω, έχω quiz για το Θήμιο, άμα το βρει. Τι? Ποια είναι η διαφορά τώρα κομμουνισμού με καπιταλισμό, ξέρεις? Δεν ξέρω, ρε φίλε, πρέπει να διαβάσω το κεφάλαιο, χέσαι με. Θα σου πω. Ο καπιταλισμός είναι η εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο. Ενώ ο κομμουνισμός είναι ακριβώς το αντίθετο. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Συγχαρητήρια που υπάρχετε. Ευχαριστούμε στις μαμάδες μας να τα πείτε. Να, είσαστε τέλειοι. Ευχαριστούμε, το ξέρω, αλλά είμαστε και σεμνοί. Δεν μπορούμε να τα δέχουμε αυτά. Συγγνώμη, τα παίρνω πίσω. Δεν πειράζει, ό,τι και να κάνετε. Είσαστε τέλειοι και μακάρι. Γιατί είμαστε τέλειοι όμως, εξηγήστε μου λίγο. Μ' αρέσει να ακούω καλά λόγια. Είσαστε τέλειοι γιατί έχετε μια άποψη πολύ. Τέλεια. Είναι η απλή. Όχι, όχι τέλεια άποψη. Είναι η απλή λογική αυτά που λέτε, που δυστυχώς μας τα έχουν κάνει ότι δεν είναι έτσι. Αυτά ήταν μόνο τα καλά λόγια. Ήθελα λίγο ακόμα, αλλά εντάξει, γεια. Δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σου, φίλε μου, προχθές. Ο αστράτευτος υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Πανός ο Παναγιωτόπουλος, ένας ακόμη μετά τον Άκη Τσοχατζόπουλο, πήγε και παρακολούθησε τη στρατιωτική άσκηση που έκανε ο στρατός αυτή την περίοδο της Ένδειας, τις φλέβες με την επωνυμία Κύμα. Βγήκε μάλιστα πολύ ενθουσιασμένος μετά με ένα τζόκεϊ ο ξεδιάτροπος, να κάνει και δηλώσει ότι όλα λειτουργήσαν άψογα και ότι η ετοιμότητα του στρατεύματος, που αυτός και η δοσυλλογική τρικομματική κυβέρνησή του έχουν οδηγήσει σε πείνα και εξαθλίωση, είναι έτοιμο πόλεμος. Ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος, ένας ακόμη. Ο στρατεύτος υπουργός Εθνικής Άμυνας. Δεν γίνεται τίποτα τυχαία, Αποστόλη. Επαναλαμβάνεται η ιστορία και επαναλαμβάνεται ως γελοιότητα και αθλειότητα, δυστυχώς, φίλε μου. Εάν θέλετε να γίνει η Ελλάδα Βόρειος Κορέα, να βγείτε και να το πείτε ευθαρσώς. Να βγείτε και να πείτε, να εξηγήσετε τι θα γίνει τη 16η Νοεμβρίου, εάν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία με τους δανειστές. Θα έχουμε μισθούς, θα έχουμε συντάξεις, θα έχουμε φάρμακα, θα έχουμε πετρέλαιο, θα έχουμε τρόφιμα, θα έχουμε, πείτε μου, 17 Νοεμβρίου θα έχουμε τρόφιμα. Όχι και πάση θυσία παραμονή στο ευρώ. Πώς να μην έλθει ο θάνατος, λοιπόν. Η φυλακή παντού και ο θάνατος λύτρωση. Η Ελλάδα δεν είναι χώρα, είναι χώρος.